Duyuyor musun adımlarını? Uykuma saplıyor gece mahmuzlarını. Uyuyor musun? Uyan diyor. Hafife alıyor gece kanatlarımı. Sapı mercan, kanlı hançer, anadan üryan, yatırırım er mer, şah damarına. İhtimaller öl de ölmem, uyandır beni rüyadan. Savurma fırtınamda halime, bırak eyleme beni benden ötelere at. Dilenme nefesi, öteye bırak. Savurma fırtınamda halime, bırak eyleme beni benden ötelere at. Dilenme nefesimi, hevesim kırık, eyleme beni benden öteye bırak. Ensemde savaş gibi, niye o kadar uzun ölelim ki? Sapı mercan, kanlı hançer, anadan üryan, yatırırım er mer, şah damar. İhtimaller öl de ölmem, uyandır beni rüyadan. Savurma fırtınamda halime, bırak eyleme beni benden ötelere at. Dilenme nefesimi, hevesimi, eyleme beni benden öteye bırak. Savurma fırtınamda halime, bırak eyleme beni benden ötelere at. Dilenme nefesimi, hevesim kırık, eyleme beni benden öteye bırak. Biliyor musun zemheri gece, seni aldattım defalarca gündüzlerle, ödeştik.